Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ashabihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Wa sallim tasliman kathira. Thumma amma ba'du. Tukimalizia habari au qissa cha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu na ahlul bid'a ambao walianzisha bid'a ya kuhesabu kokoto na kusema mmoja kuambia wenzake halilu mi'a, semeni la ilaha illa Allah mara 100. Sahaba Abdullah ibn Mas'ud akawakemea kwa kauli ambazo kwamba ni wadih, la yahtamilu ila maanayaini, kauli za wazi kabisa ambazo hazina ihtimali mbili kama tulivyoona. Akawaambia hadhihi aniyatu rasulillah lam tuksar wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, na mfano wa maneno kama hayo. Almuhim, Ibn Mas'ud aliwaambia maneno ya wazi ambayo hayana ihtimal, hayana talawun, hajasema maneno ambayo kwamba yanakanganya, na hiyo ndiyo ambayo kwamba inatakikana kwa sahibul haq awe mkweli, azungumze ukweli, azungumze maneno ambayo kwamba hayana ihtimalati nyingi. Na akiwa hivyo, basi hata mtu wa batili atakuwa anamhofu, atakuwa anamwogopa. Wala ata almukhalifu majlisan fihi sahibul manhajil haq, hata mtu ambaye kwamba ni mukhalifu akija katika majlis ambayo kuna mtu wa haki, la khafa an yatrahahu tarahan wadhiha, basi huogopa hata kumuingizia maneno ambayo kwamba ni maneno ya wazi, kwa sababu sahibul haq la yahabu fihi ahada, mtu wa haki yeye huwa anazungumza haki wala hamhofu mmoja yoyote. Limadha? Lianna alhaq lahu haiba, haki siku zote ina nini? Inatisha. Kama kala nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyosema mtume alayhi salatu wa salam, wajuila dhillatu wassagar ala man khalafa amri. Yani Allah subhanahu wa ta'ala alifanya udhalili na udogo utampata yule anayeenda tofauti na amri za mtume sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا. ومفهوم المخالفة لذلك كنيومي تاكني كوانبا والعز والتمكين لمن وافق أمري. نا تشيو ناكو مكينيشوا ناكو ثبتيشوا ناكو بواثبات inakuwa kwa yule ambaye kwamba ameafikiana na amri yangu, yani mtume alayhi salatu wassalam. Fatajiduhu kadhalika fi tarhihi, wa utamkuta yuko na hali hiyo katika kuyazungumza yale maneno yake. Wa indama yansarifu, na wakati akiwa yuaondoka, tajidu minhu ma tajidu, utakuta yale ambayo kwamba utayakuta katika athar ambazo kwamba ni athari mbaya kwa mtu ambaye kwamba ni mutalawid. Fa iyyaka wal jalis, sasa ole wako na mtu ambaye kwamba unakuwa ni mwenye kuketi naye. Fa ba'dhum ghairu anis, kuna baadhi ya watu si watu wenye mazoea, si watu wenye kuliwaza vizuri, lengo lao ni uharibifu. La rubbama yaqdi ma'arid, huenda lengo lake yeye tu afikie ghaya, afikie lengo lake. Wa yaf'alu ma yaf'al, au afanye kile anachotaka kukifanya kisha anaachana na wewe. Walidhalika ta'til fitanu, kwa ajili hiyo utakuta fitna inakuja. watati al-ahadath, na inawajia wale watoto ambao kwamba ni wadogo ambao hawana thabat, fayazillu fiha al-ahadath. Takuta wale ambao kwamba ni watoto wadogo wa elimu, watoto wadogo wa umri, na mfano wa vitu kama hivyo, yakija matukio fayazillu fiha al-ahadath, ha, wanateleza kwenye hilo wale vijana ambao kwamba ni wadogo walio na elimu changa, walio na umri mdogo. Wayathbutu fiha al-athbat, lakini wanathubutu wale ambao kwamba wana istiqama, wale ambao kwamba ni wana maneno ya wadhih, hawana ihtimalat, wale ambao kwamba wako katika manhaji ya haq. Fayad'una an-nasa ila ma alayhi shar'a ahlul haq, huwa wanalingania watu yale yaliyoko kwenye sheria. La ila lughati shawari', hawalingani watu kwenye njia, kwenye lugha ya mabarabarani, lugha ya sokoni. Yad'una an-nasa ila shari'illah, ahlul haq wanawalingania watu kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma shawari'u faqad hasala fiha ma sami'tu, ama lugha za mabarabarani, hakika mmesikia yale yaliyotokea katika yale mliyosikia. Al-ana fil 'alam al-islami, hivi sasa katika ulimwengu wa Kiislamu. Anamaanisha hapa lugha za kwenye barabara, anamaanisha maandamano. Watu wakiwa kwenye maandamano, si wanakuwa barabarani, kule barabarani wanadai vitu wanavyodai, tutataka haki yetu, vitu kama hivyo. Anasema sahibul haqi, mtu mwenye elimu hawezi kufanya mambo ya kipuzi kama hayo. Waajibu tilka shi'aratu lati turaddat, lakini la ajabu sasa ni hizo alama na vitu ambavyo kwamba wao wanavirudia rudia mabarabarani na kwenye maandamano yao na nini wanavyovihitaji. Lam tusma ghadabata lillah wala li amrillah wala li tauhidillah wala li iqamatihi, huwezi kuwasikia ni jambo ambalo kwamba ukilifanya hilo Allah anakasirika, labda usifanye hivyo, au ni amri ya Allah hii lazima tuitekeleze hii, sio? Uwezi kuwasikia wanazungumza kitu kama hicho. Au lazima tauhidi isimame. Yaani watu wanaandamana tauhidi isimame. Uwezi kusikia hivyo. Wala liqamati au kusimamisha dini. Uwezi kuwasikia hivyo. Wa innama bukaun ala ma yusammunahu bil liberalia wa almania wa demokratia wa zamu alhurriya wa ma ila dhalik. Utakuta watu wanaandamana kwa sababu ya kutetea vitu ambavyo kwamba vilikuja kutoka magharibi, kama hiyo al-liberalia wa al-ilmania wa demokratia, na kudai eti al-hurriya, hurriya ya Kiislamu, hurriya ya kibinadamu. Mwanadamu bana yuko huru bana, afanye atakavyo. La, Allah subhanahu wa ta'ala haja kuumba wewe huru hivyo. Amekuumba ni mtu, ni mukallaf, mwenye kukalifishwa na sheria. Ulale, lakini ikifika karibu na asubuhi unyanyuke, amran ni amri, unyanyuke ufanye ibada. Na usipofanya hivyo, ili ujue wewe hujaachwa hivi, usipofanya hivyo siku ya kiyama utaadhibiwa, si ndio? Utaadhibiwa maadamu ulikataa kunyanyuka ukasali, siku ya kiyama utaadhibiwa. Kwa hivyo wewe sio kwamba uache tu ufanye utakavyo. Yaani sio mwenye kuamrishwa jambo wala kukatazwa, hapana. Tungeishi kama wanyama sisi. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana linaabudahu, sio? Alituumba ili tumwabudu. Sasa ukisema mimi niache nifanye nitakavyo, basi hata watoto majumbani watashinda. Maana inabidi wao wanafanya watakavyo sasa, sio? Hata baba atakuwa hana amri, mama hana amri, wa maila dhalika. Sasa al-hurriya al-haqiqi, hurriya ya uhakika hasa iko katika nini? Al-ibada, al-islam. Uislam ukiufata sawa sawa, hapo hapo ulipo nyumbani kwako utapata hurriya, utasikia raha ya maisha yako. Lakini ukisema hurriya uacho tu, baba sikuamrishe wala mama sikuamrishe wala kitabu wala sunna wala chochote, ufanye utakavyo, uongee utakalo, itakuwa ni dunia ya fawda, itakuwa ni dunia ya fujo. lazima kuwe kuna amri. Serikali iwe na amri zake inazitoa na wananchi wazitekeleze. Allah subhanahu wa ta'ala ana amri zake alizozitoa na makatazo yake, lazima wananchi, lazima wanadamu watekeleze. Hapo ndipo watu wataishi vizuri. Lakini ukisema eti al-hurriya, kila mmoja aache afanye atakavyo, ina maana hata serikali ikiamrisha jambo yeye ana hiari, akitaka afanye, akitaka asifanye. Je, hakujaingia fujo? Tayari ni fujo. Kwa hiyo haiwezekani eti mwanadamu aache tu afanye atakavyo. La, kuna amri za viongozi lazima zifuatwe na makatazo ya watu, na kuna amri za Allah subhanahu wa ta'ala lazima zifuatwe na makatazo ya watu. Lakini hivi hivi tu ukisema watu waache wafanye watakavyo, bila shaka haya ni maneno ya kishaitani ambayo la yusminu wala yughni min jaw. Walidhalika hadhi da'watu la wudhuha la, la wudhuha fiha. Kwa ajili hiyo haya madai yao na ulinganizi wao huo hauko wazi. Inna shana alwudhu muhimu jidda, ili jambo la kwamba mtu atakana awe wadhih ni muhimu sana. Fahal fahuwa yusayhilu intishara ad-da'wa, ili jambo linasaidia sana kueneza da'wa. Thumma alwudhu la yaj'alu almukhalif yakhtalitu bihadha at-tarh. Alwadhih au alwudhu haumfanyi mtu mukhalif achanganyikane na watu wa haki, kwa sababu watu wa haki wanazungumza wazi, hata al-mukhalif anasikia. Kwa hivyo yeye mwenyewe anaogopa, anaogopa kuja kuketi na watu wa haki, anajua ataulizwa maswali, kifanya mchezo ataulizwa swali. Sasa na lazima ulijibu, tena ulijibu kwa njia za sawa sawa kitabu na sunna, sio li'annahu ya'lamu annahu laysa nafsu, kwa sababu al-mukhalif yeye mwenyewe anajua yeye si katika wale pale, wale wenzake ni tofauti na yeye. Falau atat ila dhalika rafidhi, laiti falau ataita ila dhalika rafidhi, utakuja kwa mtu ambaye kwamba ni rafidhi, sio faqul hal anta sunni, muulize wewe ni sunni wewe, la qala la, atasemaje? Hapana, mimi sio sunni. Walau ataita ila albidii, takuja kwa mtu wa bid'a mathalan, umuulize faqul hal anta salafiyun, muulize hivi wewe ni salafi? La qala la, anasemaje? Hapana. Limadha la yastati'u an yantami lilhaq abadan, hawezi kuelekea kwenye haki wakati sio mtu wa haki. Ataleta tu falsafa na nini basi. Wa idha qulna as-salafia, lakini pia eleweni, tukisema maana ya salafia nani al-islama, tunamaanisha Uislamu ambao nani maalaihi nabiyu wa Abu Bakar wa Umar, tunamaanisha Uislamu aliokuwa nao mtume na Abu Bakar na Umar wa Uthman na Uthman wa Ali na Ali wa ghayruhum min as-salaf as-salih, na wengine wasiokuwa hao katika wema waliotangulia, sahaba wa rasulillah, sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala haula'i sahaba wa rasulillah, hao ni masahaba wa mtume radhiyallahu anhu wa ardahu wa man ittaba'ahum bi ihsan, na wale wafuata hao kwa wema, min a'immati al-islam, katika maimamu wa Uislam, ila yawmi an-nas hadha, mpaka siku za watu hizi za leo. Hadha alladhi naqsudu, haya ndio tunayokusudia. Wa hadhihi hiya salafia, na hiyo ndio nini as-salafia, as-salif bimaana as-sabiq. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum, na wale waliotangulia wa mwanzo na walio wafuata hao kwa wema, Allah zikona watu hao na wao wamemridhia na Allah amewaandalia pepo. Nani haula? Sisi tunamaanisha hao. Tumeelewana Huwa al-islamu bishumulihi, tunamaanisha Uislamu mzima na kuenea kwake, vipengele vyake vya wajibu, vya sunna, vya faradhi wa ma ila dhalika vya mubah, tunamaanisha Uislamu na kuenea kwake mambo ya kibiashara, mambo ya muamala, mambo ya kiakida, mambo ya fiqi, mambo yote tufuate as-salaf as-salih, tuwafuate wema waliotangulia kwa yote hayo. Wa wuduhihi fi kulli shay, Uislamu tufuate uwazi wa Uislamu katika kila kitu. Usiwe ni mtu mutalawin, usiwe ni mtu mwenye lugha ya lafu kuzunguka, uwazungushe watu huku na kule. Ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun da'watuhum wadhiha, dawa yao iko wazi, baydha'u, nyeupe, tumeelewana, naqiyatun safi, kama kala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam, qad taraktukum ala al-baydha, nimekuachieni ninyi kwenye weupe kabisa. Dini kaiacha mtume safi nyeupe, haina vumbi vumbi la ushirikina, haina vumbi vumbi la al-khurafat wal-khuz'abalat, layluha kanahariha, jinsi ilivyoachwa hii dini safi, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha ba'di illa halik, hapotei baada yangu isipokuwa mwana kuangamia. Haina vumbi vumbi, haina gham ghama, dini iliachwa ni mtume ni safi. Leo imefikia mpaka ushirikina waja kutangazwa misikitini, mtu akwambia kama mtu amekuibia, chukua mbegu za nini ile nafaka saba, alisema saba sio, chukua saba, huku saba, huku saba, huku saba, huku saba, alafu toa nafaka moja hapo kwenye huo mkusanyiko, alafu isomee tabati ya mara ngapi? Mara 48. Maneno yazungumzwa hayo na bwana mmoja muuza vitabu. Alafu asema, "Muone jamani, Uislamu huo. Wewe mchawi, sio Uislamu." Uisomee tabati ya mara ngapi? 48. Lakini tabati ya da yenyewe, kila ukisema tabati ya da Abi Lahab, Abi Lahab usiweke. Sema Abi Lahab tabati ya da mwizi wa taba. Tabati ya da asahir, mfano, wa taba. Nini maana yake? Yani Allah yeye kasema tabati ya da Abi Lahab wa taba, ameangamia au imeangamia mikono miwili ya Abi Lahab, na yeye pia ameangamia. Lakini ule bwana mmoza dawa asema wewe sio kia Abu Lahab hapo. Ondoa. Weka mchawi, mwizi, Tabati ya da mwizi wa taba. Imeangamia mikono miwili ya mwizi na ameangamia yeye pia. Lisome hilo neno au hiyo aya au hiyo sura mara 40 na ngapi? Mara 48. Kisha ukachimbe, kama ni shimo, alafu unafukia zile mbegu zote. Asubuhi unamwagilia maji, mchana jioni unamwagilia maji. Zile mbegu kila zikianza kuvimba, na yule bwana kule naye anavimba naye. Sasa jamani, hamuoni huu ni uchawi? Mafundisho uchawi nini? Huyu ilikuwa ni mtu wa kumkamata na kumpeleka polisi. Anakotaka kufundisha watu uchawi hadharani hapa. Tena msikitini. Mimi ndio nikasema hii mijitu ya kupita hii msiipishe ikaongeaongea vurugu zao msikitini. Kila mtu atamwaga uvundo wake alafu aondoke. Aongee yule mtu, najua huyu ni mutamakini. Wenye mmemchagua, ni dai ndiye amekwamba ni mzungumzaji wenu. Aongee huyo. Sasa leo haya mambo yanafunga, haya mambo gani haya? Yaani wanataka watu wote pale msikitini wawe wachawi, wawe washirikina. Maana watu waibiwa mara ngapi? Watu watangaziwa, jamani mbuzi sija nani? Japokuwa msikiti sio nyumba ya matangazo. Mtu akiibiwa kitu chake atafute njia nyingine huko, sio msikitini. Lakini sio nakuta haya mambo kama haya eti yafundishwe msikitini. Alafu watu waambiwa nini? faida ya ya Qur'ani hiyo. Faida usio faida. Ha? Atu faida. Eh. Na nini nyinyi? Mpaka tumefikishwa hapa, alafu watu kimya. Hapana bana, Uislamu hauko hivyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasema, yani Uislamu hauwezi kuwa moja kwa moja watu wote wamekasirika. Lazima kutakuwa kuna kikundi kimoja ambacho hicho ni mansur. Eh? Ni chenye kunusuriwa hicho. Hakiogopi wale watu wenye kuwatweza. Hmm? La yadhurruhu man khadhalahum. Wao hawadhuriwi ni wale watu waliowatweza. Wao wanasimamia haki, wala yakhafuna laumatu lai, wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu. Kwa hiyo sahibul haki, mtu wa haki ni mtu wa wadhi, maneno yake yako wazi, maamrisho yake yako wazi, makatazo yake yako wazi, na huo ndio Uislamu. Ama lugha ya ghamghama, lugha ya laf, hayo ni masala hayatakikana. Na huyo jamaa aliyefanya hivyo hatakikana atubie, kwa sababu haya ni mambo yanaweza, ya, sio yanaweza, yanamkufurisha aslan. Uweze kubadilisha Qur'ani, ukafundisha watu uchawi, chukua mbegu hizi na hizi, peleka kule, chimba shimo, funika kwenye siku hivi, watu yule kule atavimba, ataleta kitu chako, even haya yote yanafuata nini haya? Hizi si ndio lugha salafu tunazozikataa? Ruqya imeruhusiwa Kiislamu, lakini haiko hivi. Kwanza aslan hii sio ruqya. Haya mambo mengine. Umeelewana? Haitakikani. Na pia pamoja na hivi mimi nimebainisha hili swala. Asla alikuwa alitakikani kubainishwa kwa njia kama hii pia. Maana mtu anaweza kuona, hebu ngoja mkajaribu, eh? Eh. Mtu anaweza kuona, ah, ngoja mkajaribu, ni bwana kaniibia yule. Basi akifika kule, eh? Tabbat yada Qasim wa tabba. Eh? Tabbat yada Ustadh Maaba wa tabba. Ah. Ninyi watu ninyi mna matatizo gani? Qur'ani haifanyi hivyo. Wa man yu'azzim sha'air Allah, mwenye kuheshimu alama za Allah, vitu vitukufu vya Allah, basi huyo ndio mcha Mungu wa kweli. Jamani, tuacheni hizi lugha za lafu, lugha za talawul, tufuateni dini ya sawasawa, dini ya haki isiyokuwa na ushirikina, isiyokuwa na bid'a, isiyokuwa na khurafat, isiyokuwa na riba na mambo mengine ambayo kwamba watu wanayaingiza katika dini, hali ya kuwa dini iko mbali na mambo hayo. Leo hii imefikia mpaka dini inaonekana hii ya Kiislamu ni dini ya mashetani na ushirikina, sio? Eh, mtu akipatwa ni shetani kuna bwa, si unaona? Wewe umeingia kwenye Uislamu, shati wa mashetani wewe. Mm? Ah, Uislamu na mashetani wapi na wapi? Uislamu si dini ya mashetani, Uislamu na ushirikina mbali mbali kabisa. Kwa hiyo watu wa makini, wasome dini ya Kiislamu, waifahamu dini ya Kiislamu iliyo sahihi, na waachane na lugha za kuwatweza watu na kuwadanganya watu, lugha za kuwapoteza watu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala waongoze Waislamu. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika njia yake iliyonyoka. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.